महाभारत भीष्म पर्व एकादशाधिक शततमोध्याय कौरव पांडव पक्ष के प्रमुख महारथियों के द्वारा द्वंद्व युद्ध का वर्णन। संजय उवाच सात्यकीं दंशितं युद्धे भीष्मायाभ्युद्यतं रणे आर्षसंगीर्महेश्वासो वार्यामास संयुगे। संजय कहते हैं, राजन, युद्धस्थल में कवचधारी सात्यकी को भीष्म से युद्ध करने के लिए उद्यत देख महाधनुर्धर राक्षस अलंबुस ने आकर उन्हें रोका। माधवस्तु सतंक्रुद्धो राक्षसं नोभीषरैः आजघान रणे राजन् प्रहसन्निव भारत। राजन भरत नंदन, यह देख सात्यकी ने अत्यंत कुपित हो उस रण क्षेत्र में राक्षस अलंबुस को हंसते हुए से नौ बाण मारे। तथैव राक्षसो राजन् माधवं नोभीषरैः अर्धयामास राजेन्द्र संक्रुद्ध निपुंगभम। राजेंद्र, तब उस राक्षस ने भी अत्यंत कुपित होकर मधुवंशी सात्यकी को नौ बाणों से पीड़ित किया। सैनेय सरसंगम तु प्रेषयामास संयुगे राक्षसाय ससंक्रुद्धो माधव परवीरहा। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले मधुवंशी सात्यकी का क्रोध बहुत बढ़ गया और समरभूमि में उन्होंने राक्षस पर बाण समूहों की वर्षा प्रारंभ कर दी। ततो रक्षो महाबाहुं सात्यकीं सत्यभिक्रमं विव्याध विषकै तीक्ष्णैः सिंहनादं ननाद च। तदनंतर राक्षस ने सत्य पराक्रमी महाबाहु सात्यकी को तीखे सायकों से बिंध डाला और सिंह के समान गर्जना की। माधवस्तु भृतं विद्धो राक्षसेन रणे तदा वार्यमाणस्य तेजस्वी जहास च ननाद च। उस समय राक्षस के द्वारा रण क्षेत्र में रोके जाने और अत्यंत घायल होने पर भी मधुवंशी तेजस्वी सात्यकी हंसने और गर्जना करने लगे। भगदत्तस्तत क्रुद्धो माधवं निशितैशरैः ताडयामास समरे तोत्रैरिव महागजम्। तब क्रोध में भरे हुए भगदत्त ने पैने बाणों द्वारा मधुवंशी सात्यकी को समर भूमि में उसी प्रकार पीड़ित किया जैसे महावत अंकुशों द्वारा महान गजराज को पीड़ा देता है। विहाय राक्षसं युद्धे सैनेयो रथिनां वरः प्राग्ज्योतिषाय चिक्षेप शरान सन्नत परवणः। तब रथियों में श्रेष्ठ सात्यकी ने युद्ध में उस राक्षस को छोड़कर प्राग्ज्योतिषपुर नरेश भगदत्त पर झुकी हुई गांठ वाले बहुत से बाण चलाए। तस्य प्राग्ज्योतिषो राजा माधवस्य महद्धनुहु चिक्षेद शतधारेण भल्लेन कृतस्तवात्। यह देख प्राग ज्योतिषपुर नरेश भगदत्त ने सात्यकी के विशाल धनुष को एक सिद्धहस्त योद्धा की भांति सौ धार वाले भल्ल के द्वारा काट डाला। अथान्य धनुराताय वेगवत परवीरः भगदत्तं रणे क्रुद्धं विव्याध निशितैशरैः। तब शत्रु वीरों का हनन करने वाले सात्यकी ने दूसरा वेगवान धनुष लेकर पहने बाणे द्वारा युद्ध में क्रुद्ध हुए भगदत्त को बिंध डाला। सोति विद्धो महेश्वास श्रृंकिणी परिसन्निहन शक्तिम कनक वैधुर्य भूषिता मायसीम दृढ़ाम यम दंडोपमां घोराम चिक्षेप परमाहवे। इस प्रकार अत्यंत घायल होने पर महाधनुर्धर भगदत्त अपने मुंह के दोनों कोने चाटने लगे। फिर उन्होंने उस महायुद्ध में कनक और वैदुर्य मणियों से विभूषित लोहे की बनी हुई सुदृढ़ एवं यमदंड के समान भयंकर शक्ति चलाई। तमापतंतिम सहसा तस्य बाहुबलेरिताम सात्यकी समरे राजन् द्विधा चिक्षेद साजकैः। उनके बाहुबल से प्रेरित होकर समरभूमि में सहसा अपने ऊपर गिरती हुई उस शक्ति के सात्यकी ने बाणों द्वारा दो टुकड़े कर दिए। ततः पपात सहसा महुल के बहत प्रभान शक्तिम विनहताम दृष्ट्वा पुत्र स्तव विषाम पते महता रथवंशेन वार्यामास माधवम। तब वह शक्ति प्रभाहीन हुई बहुत बड़ी उल्का के समान सहसा भूमि पर गिर पड़ी। प्रजानाथ भगदत्त की शक्ति को नष्ट हुई देख आपके पुत्र ने विशाल रथ सेना के साथ आकर सात्यकी को रोका। तथा परिवृतम दृष्ट्वा वाष्णेयानां महारथम दुर्योधनो भृतम क्रुद्धो भ्रातृन् सर्वानुवाच। विष्णुवंशी महारथी सात्यकी को रथ सेना से घिरा हुआ देख दुर्योधन ने अत्यंत कुपित होकर अपने समस्त भाइयों से कहा। तथा कुरुत कौरव्या यथा वसात्यको युधि न जीवन प्रतिनिर्याति महतोस्माद् रथव्रजात। कौरवों तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे इस सम्रांगण में आए हुए सात्यकी हमारे इस महान रथ समुदाय से जीवित न निकलने पावे। तस्मिन् हते हतम मन्ये पांडवानां महद्बलम् तथेति च वसस्तस्य परिगृह्य महारथाः सैनेयं योधयामासुर भीष्मायाभ्युद्यतम् रणे। सात्यकी के मारे जाने पर मैं पांडवों की विशाल सेना को मरी हुई ही मानता हूँ। दुर्योधन के इस बात को मानकर कौरव महारथियों ने रणभूमि में भीष्म का सामना करने के लिए उद्यत हुए सात्यकी से युद्ध आरंभ किया। अभिमन्युम तथा याम तम भीष्मस्याभ्युद्यतम वधे काम्बोजराजो बलवान वार्यामास संयुगे। इसी प्रकार भीष्म का वध करने के लिए उद्यत होकर जाते हुए अर्जुन कुमार अभिमन्यु को बलवान काम्बोजराज ने युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने से रोक दिया। अर्जुन सन्नत पर्व भी पुनरेव चतुष्ठ्या राजन विव्याधतम नृप। राजन नरेश्वर काम्बोज राज ने झुकी हुई गांठ वाले अनेक बाणों द्वारा अभिमन्यु को घायल करके पुनः 64 बाणों से मारकर उन्हें गहरी चोट पहुंचाई। सुदक्षिणस्तु समरे पुनर्व्याध पंचभि सारथिम चासिनो भी इक्षन भीष्मस्य जीवितम्। तदनंतर सम्रांगण में भीष्म के जीवन की रक्षा चाहने वाले काम्बोजराज सुदक्षिण ने अभिमन्यु को पुनः 5 बाण मारे और 9 बाणों द्वारा उनके सारथी को भी घायल कर दिया। तद्युद्धम आसे सुमहत्रयो सत्र समागमे यदाभ्य धावत गांगेयम शिखंडी शत्रुकर्षण। जब शत्रुसूदन शिखंडी ने गंगानंदन भीष्म पर धावा किया था उस समय उन दोनों अभिमन्यु और सुदक्षिण के संघर्ष में वहां बड़ा भारी युद्ध आरंभ हो गया। विराट द्रुपदौ वृद्धौ वार्यन्तौ महाचमुम भीष्मं च युध संरब्धौ आद्रवन्तौ महारथौ। बूढ़े राजा महारथी विराट और द्रुपद दुर्योधन की उस विशाल सेना को रोकते हुए अत्यंत क्रोध में भरकर युद्धस्थल में भीष्म पर चढ़ आए। अश्वत्थामारणे क्रुद्ध समायाद्रथ सत्तमः ततः प्रवृते युद्धम तयोस्तस्य च भारत। तब रथियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा रणभूमि में कुपित होकर आया। भारत फिर अश्वत्थामा का विराट और द्रुपद के साथ भारी युद्ध छिड़ गया। विराटो दशभिर्भल्लै राजखान परंतप यतमानं महेश्वासं द्रोणिमाह अवशोभितम्। शत्रु को संताप देने वाले नरेश राजा विराट ने संग्राम में शोभा पाने वाले प्रयत्नशील एवं महाधनुर्धर अश्वत्थामा को भल्ल नामक 10 बाणों से घायल किया। द्रुपदश्च त्रिभिर्बाणै विव्याध निशितैस्तदा गुरुपुत्रं समासाद्य प्रहरंत महाबलौ अश्वस्थामा ततस्तौ तो विव्याध बहुभिसरैः विराट द्रुपदौ वीरौ भीष्मं प्रति समुद्यतौ। उसमें द्रुपद ने भी तीन तीखे बाणों द्वारा अश्वस्थामा को घायल कर दिया। इस प्रकार प्रहार करते हुए उन दोनों महाबली नरेशों को अश्वस्थामा ने अनेक बाणों द्वारा बिंध डाला। विराट और द्रुपद दोनों वीर भीष्म का वध करने के लिए उद्यत थे। तत्राद्भुतम अपश्यामा वृद्धयो चरितम महत यद्रोणी सायकान घोरान प्रत्यवारताम युधि। राजन, वहां उन दोनों बूढ़े नरेशों का हमने अद्भुत एवं महान पराक्रम यह देखा कि वे युद्ध में अश्वत्थामा के भयंकर बाणों का निवारण करते जा रहे थे। सहदेवं तथा यान्तं कृपसारद्वतोभ्ययात् यथा नागो वने नागं मत्तो मत्तमुपाद्रवत। इसी प्रकार भीष्म पर चढ़ाई करने वाले सहदेव को शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने सामने आकर रोका, मानो वन में किसी मतवाले हाथी पर मदोन्मत्त गजराज ने आक्रमण किया हो। कृपश्च समरे शूरो माद्री पुत्रं महारतम आजघान सरे सुर्णम सप्तक्त्या रुक्मभूषणै। सूरवीर कृपाचार्य ने समर भूमि में महारथी माद्री कुमार सहदेव को स्वर्ण भूषित 70 बाणों से तुरंत घायल कर दिया। तस्य माद्री सुतश्चापं विधा चक्षे दशायकै अथैनं छिन्न धन्वानं विव्याध नोभीषणै। तब माद्री कुमार सहदेव ने भी अपने सायकों द्वारा उनके धनुष के 2 टुकड़े कर दिए और धनुष कट जाने पर उन्हें 9 बाणों से घायल कर दिया। सौन्यत कार्मुकमादाय समरे भार साधनम माद्री पुत्रम सुसंघृष्टो दशभिर्निशितैसरै आज घाणो रसिक क्रुद्ध इक्षन भीष्मस्य जीवितम। तदनंतर भीष्म के जीवन की रक्षा करने वाले कृपाचार्य ने सम्रांगण में भार सहन करने में समर्थ दूसरा धनुष लेकर अत्यंत हर्ष के साथ सहदेव की छाती में क्रोध पूर्वक 10 तीखे बाण मारे। तथैव पांडवो राजन शरद्वतम अमर्षणम आजघानो रथि क्रुद्धो भीष्मस्य वधकांक्षया तयोर्युद्धम समभवद् घोर रूपम भयावहम्। राजन, इसी प्रकार पांडुकुमार सहदेव ने भी कुपित हो भीष्म के वध की इच्छा से अमर्षशील कृपाचार्य की छाती में अपने बाणों द्वारा प्रहार किया। उन दोनों का वह युद्ध अत्यंत घोर एवं भयंकर हो चला। नकुलं तूरणे क्रुद्धो विकर्ण शत्रुतापनः विव्याधसायकै षष्ठ्या रक्षन् भीष्मं महाबलम्। दूसरी ओर क्रोध में भरे हुए शत्रु संतापी विकर्ण ने युद्ध के मैदान में महाबली भीष्म की रक्षा में तत्पर हो 60 बाणों द्वारा नकुल को घायल कर दिया। नकुलोपि भृतं विद्ध तव पुत्रेण धीमता विकर्णं सप्त सप्तत्या निर्विभेद श्री मुखै। आपके बुद्धिमान पुत्र विकर्ण द्वारा अत्यंत घायल होकर नकुल ने भी 77 बाणों से विकर्ण को छत भिक्षत कर दिया। तत्र तौ नरसार्दूलौ भीष्म हेतो परम तपौ अन्योन्यम जघ्न तुर्वीरौ गोष्ठे गोवृषभाविव। जैसे गौशाला में 2 सांड आपस में लड़ते हो, उसी प्रकार शत्रुओं को संताप देने वाले दोनों पुरुष सिंह वीर विकर्ण और नकुल भीष्म की रक्षा के लिए एक दूसरे पर घातक प्रहार कर रहे थे। घटोत्कचम रणे यान्तम निघ्नन तम तव वाहिनीम दुर्मुख समरे प्रायात भीष्म हेतो पराक्रमी। उसे समय पराक्रमी दुर्मुख ने समर भूमि में भीष्म की रक्षा के लिए राक्षस घटोत्कच पर आक्रमण किया, जो युद्ध के मैदान में आपकी सेना का संहार करता हुआ आगे बढ़ रहा था। हैडम विस्तूरणे राजन दुर्मुखम शत्रुतापनम आजघाणो रथि क्रुद्ध सरेनान्नत परवणा। राजन, उस समय शत्रुओं को संताप देने वाले दुर्मुख को क्रोध में भरे हुए हिडिंबा कुमार ने झुके हुई गांठ वाले बाण से उसकी छाती में चोट पहुंचाई। भीमसेन सुतम चापे दुर्मुख सुमुख षष्ठा वीरो नृष्टो विव्याधरण मूर्धनि। तब वीर दुर्मुख ने हर्षपूर्वक गर्जना करते हुए अपने तीखी नोक वाले बाणों द्वारा भीमसेन के पुत्र घटोत्कच को युद्ध के मुहाने पर 60 बाणों से बिंध डाला। धृष्टदुम्नम तथा यां तम भीष्मस्य वधकांक्षिणम हार्दिक्यो वारयामास रथश्रेष्ठम महारथ। इसी प्रकार भीष्म के वध की इच्छा से आते हुए रथियों में श्रेष्ठ धृष्टदुम्न को महारथी कृतवर्मा ने रोक दिया। हार्दिक्य पार्षतम चापे विद्वा पंचभिरायथ पुनः पंचाशतातुर्णम तिष्ठ तिष्ठे चाब्रवीन। कृतवर्मा ने द्रुपद कुमार को लोहे के बने हुए 5 बाणों से भिन्न कर फिर तुरंत ही 50 बाणों से घायल किया और कहा, खड़ा रह खड़ा रह। आज खार महाबाहो पार्षतम तम महारथम तम चैव पार्षतो राजन हार्दिक्यम नोभी सरैः विव्याध निशितैः तीक्ष्णैः कंकपत्रैः जिघ्म जिम्मगैः। इस प्रकार महाबाहु कृतवर्मा ने महारथी धृष्टदुम्न को गहरी चोट पहुँचाई। राजन, तब धृष्टदुम्न ने भी कंक पत्र विभूषित सीधे जाने वाले तीखे एवं पैने 9 बाणों से कृतवर्मा को छत विक्षत कर दिया। तयो संभवत युद्धम विस्महेतो महाहवे अन्योन्याति सतेशये युक्तम यथा वित्र महेन्द्रयो। उस समय भीष्म जी के निमित्त उस महान संग्राम में मृत्यासुर और इंद्र के समान उन दोनों वीरों का घोर युद्ध होने लगा, जिससे वे एक दूसरे से आगे बढ़ जाने के प्रयत्न में लगे थे। भीमसेनम तथा यांतम भीष्मम प्रति महारथम भोरिस्रवाभ्यजातुर्णम तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत। इसी तरह महारथी भीष्म की ओर आते हुए भीमसेन पर भोरिस्रवा ने तुरंत आक्रमण किया और कहा, खड़ा रह खड़ा रह। सौमदत्ति रथो भीमम आजघान स्नातरे नाराचेन सुतीक्षण रुक्म पुंखेन संयुगे। तदनंतर सोमदत्त कुमार ने युद्धस्थन में सुवर्ण में पंख से युक्त अत्यंत तीखे नारा द्वारा भीमसेन की छाती में प्रहार किया। उरस्थेन बभूतेन भीमसेन प्रतापवान स्कंद शक्त्या यथा कौंच पुराण पति सत्तम। निपश्रेष्ठ, छाती में लगे हुए उस बाण से प्रतापी भीमसेन वैसे ही सुशोभित हुए जैसे पूर्व काल में कार्तिकेय की शक्ति से आविद्ध होने पर क्रौंच पर्वत की शोभा हुई थी। तौ सरान सूर्य संकाशान कर्मार परिमार्जितान अन्योन्यस्य रणे क्रुद्ध चिक्षिपाते नरर्षभौ। क्रोध में भरे हुए वे दोनों नरश्रेष्ठ युद्ध में एक दूसरे पर लोहार के द्वारा मांझ कर साफ किए हुए सूर्य के समान तेजस्वी बाणों का प्रहार कर रहे थे। भीष्मो भीष्मवदः कांक्षी सौमदत्तिम महारथम तथा भीष्म जय कृष्ण हो सौमदत्तेस्तु पांडवम्। कृत प्रतिकृते यत्तो योधया मासतुररे। भीमसेन भीष्म के वध की इच्छा रखकर महारथी भूरिश्रवा पर चोट करते थे और भूरिश्रवा भीष्म की विजय चाहता हुआ पांडुकुमार भीमसेन पर प्रहार करता था। वे दोनों युद्ध में एक दूसरे के अस्त्रों का प्रतिकार करते हुए लड़ रहे थे। युधिष्ठिरम तु कौन्तेयम् हत्यासेनयावृतम् भीष्माभिमुखमायान्तम् भारद्वाजो निवारयत् तत्र युद्धम् अभूद्घोरम् तयोः पुरुषसिंहयोः। दूसरी ओर कुंती नंदन युधिष्ठिर को विशाल सेना के साथ भीष्म के सम्मुख आते देख द्रोणाचार्य ने रोक दिया। वहां उन दोनों पुरुष सिंहों में घोर युद्ध हुआ। द्रोणस्य रथ निर्घोषम पर्जन्य निनदोपमम तत्वा प्रभद्रकाराजन् कंपन्त मारित। राजन, द्रोणाचार्य के रथ की घरघराहट मेघ की गर्जना के समान जान पड़ती थी। आर्य उसे सुनकर प्रभद्रक वीर काँप उठे। सा सेना महती राजन पांडुपुत्रस्य संयुगे द्रोणेन वारिता यत्ता न चचाल पदात् पदम। महाराज, उस युद्ध स्थल में पांडुपुत्र युधिष्ठिर की वह विशाल सेना द्रोण के द्वारा जब रोक दी गई तब प्रयत्न करने पर भी वह एक पग भी आगे न बढ़ सकी। चेकितान अमृणयत्तम भीष्म प्रतिजनेश्वर चित्रसेन सवसुत क्रुद्ध रूपम अवारयत। जनेश्वर, दूसरी ओर भीष्म के प्रति प्रयत्न पूर्वक आक्रमण करने वाले क्रोध में भरे हुए चेकितान को रणभूमि में आपके पुत्र चित्रसेन ने रोक दिया। भीष्म हे तो पराक्रांत चित्रसेन पराक्रमी चेकितानम परम शक्त्या योधया मास भारत। तथैव चेकितानोपि चित्रसेनम अवारयत। तद्युद्धम आशीषु महत्तयो सत्र समागमे। पराक्रमी चित्रसेन भीष्म की रक्षा के लिए पराक्रम दिखा रहा था। भारत, उसने पूरी शक्ति लगाकर चेकितान के साथ युद्ध किया। इसी प्रकार चेकितान ने भी चित्रसेन की गति रोक दी। उन दोनों की मुठभेड़ में वहां महान युद्ध होने लगा। अर्जुनो वार्यमाणस्तु बहुशत्र सत्र भारत विमुखे कृत पुत्रम ते सेनाम तो ममर्द। भरत नंदन, वहाँ बारंबार रोके जाने पर भी अर्जुन ने आपके पुत्र को युद्ध से विमुख करके आपकी सेना को रौंद डाला। दुस्साहसनो पिपरया शक्त्या पार्थम अवारयत कथम भीष्म ननोहन्याद इति निश्चित भारत। भारत, उस समय दुस्साहसन भी यह निश्चय करके कि ये किसी प्रकार हमारे भीष्म को मार न सके पूरी शक्ति लगाकर अर्जुन को रोकने का प्रयत्न करता रहा। पार्थोपि समरे राजन दुस्साहसनम अताड़यत ताड़िते बहुधा पुत्रे पार्थ बाणैरजिह्मगै। बभूव अभिसिता सेना दृष्ट्वा पार्थ पराक्रमम् पुनश्च ताड़िता तेना पार्थेनामित तेजसा। राजन, अर्जुन ने भी समर में दुस्साहसन को अपने बाणों से बहुत घायल किया। सीधे जाने वाले अर्जुन के बाणों से आपके पुत्र के बार बार घायल होने पर पार्थ के उस पराक्रम को देखकर आपकी सारी सेना व्यथित हो उठी। अमित तेजस्वी अर्जुन ने उसे बारंबार पीड़ित किया। सावध्यमान समरे पुत्रस्य तव वाहिनी लोड्यते रथ भी श्रेष्ठ तत्र तत्रैव भारत। भरत नंदन, उस संग्राम में आपके पुत्र की सारी सेना को जहां तहां श्रेष्ठ रथियों ने बाणों से भिद्ध करके मत डाला था। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवद पर्वणि द्वंद्व युद्धे एकादशाधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवद पर्व में द्वंद्व युद्ध विषयक 111वां अध्याय पूरा हुआ।